La posarà en moviment el València per a que vote un jugador del València, la deixa per al Cáceres, acaba de penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal a favor del València. És penal de Pau, eh? Penal de Pau sobre el Cáceres. Havia pentinat un jugador el València i el defensa, que és Álvaro, no estan dormidets, i ahí va Álvaro Negredo per al penal en el 40 de la segona part, 85 de partit. Li ho conta la sintonia de la 97.7 ràdio. València 1, Espanyol 1. Penal a favor del València en Esports 97 del partit, fins a la 1 de la matinada. A les 11:42 minuts de la nit pot ficar-se per davant el València a l'eliminatòria. La pilota per a la carrera d'Álvaro Negredo. Negredo contra Pau, Negredo contra Pau. Negredo. En el 40 i mig de partit. Ahí va la carrera d'Álvaro Negredo. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, gol. Bien. Partit, fica per davant del València des del punt de penal per al València 2, Espanyol 1, ficant per davant el conjunt de Nuno quan semblava més complicat, era una jugada que naixia en una pilota que fabricava el mateix Negredo en una prolongació, l'agarrava el Cáceres, el més des de la classe anava a terra, era tombat, un dia no assenyalava penal, el transforma Negredo, el porter a la dreta, la pilota a l'esquerra, la pilota que puja al marcador.